tu sărbătorești la Carrefour cu sute de mii de premii surpriză prin participarea la jocul de pe aniversare.carrefour.ro. În plus, ai și super oferte. Până pe 14 iulie, ai 50% reducere la al doilea produs cumpărat din gama de electrocasnice mari și mici. Cumpără mai multe și de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Legea pensiilor a fost promulgată, s-au afișat rezultatele la BAC, un proiect de lege depus la Senat prevede amenzi rutiere mai mari, iar jurnalul de prânz începe ca de obicei cu prognoza meteo. Cod galben de vreme instabilă până la ora 20 în județele Brașov, Prahova, Covasna, Dâmbovița, Buzău și parțial în județele Harghita și Argeș. Maximele vor fi între 22 și 32 de grade. Până la ora 16, hidrologii au emis cod portocaliu de inundații pe râurile din Covasna, Harghita și Brașov. În capitală puțin mai răcoare față de ziua de ieri, maxima va ajunge la 30 de grade, iar spre seară sunt posibile averse. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Legea pensiilor a fost promulgată, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Legea, contestată inițial la Curtea Constituțională, prevede printre altele o creștere treptată a punctului de pensie, începând de la 1 septembrie anul acesta și până în septembrie 2021. Ne spune mai multe Liliana Nicolae. Punctul de pensie va crește gradual, ajungând în 2020 la o dublare a pensiilor. De la 1 septembrie însă, punctul de pensie va crește doar cu 15% până la 1265 de lei. Legea stabilește vârsta standard de pensionare, 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet, care cuprinde și perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Potrivit legii, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. La reducerea prevăzută se adaugă câte un an în plus, începând cu al patrulea copil. Totodată, pensionarii de invaliditate încadrați în gradul 1 au dreptul în afara pensiei la o indemnizație pentru însoțitor de 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Opoziția și președintele Iohannis au spus în enumărate rânduri că guvernul nu ar avea bani pentru majorările promise. Însă, în Parlament, legea a trecut fără niciun vot împotrivă. S-au afișat notele la examenul de bacalaureat. Aproape 64% dintre elevii care au dat examenul l-au și promovat, iar aproximativ 170 au luat note de 10. Elena Blănaru cu detalii. Aproximativ 87.000 dintre cei care au susținut bacalaureatul au luat note de promovare. În total, la examen au participat peste 136.000 de absolvenți de liceu. 177 dintre ei au luat nota 10. Ministerul Educației mai anunță că anul acesta 84 de elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în sectorul 4 al capitalei și Cluj, aproape 81%, la Iași aproape 76%, dar și în Bacău, Sibiu, Galați, Buzău și Brașov. Toate rezultatele pot fi găsite pe site-ul bacalaureat.edu.ro al Ministerului Educației. În același timp, absolvenții pot vedea notele și la panourile de afișaj din școli. În câteva licee din țară, niciun elev nu a picat examenul de bacalaureat. Printre acestea, Colegiul Național Mihai Viteazu din București sau Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj. Ambele au avut aceeași performanță și anul trecut. Laura Dori. La unul dintre cele mai bune licee din capitală, Gheorghe Lazăr, atât anul trecut cât și anul acesta, un singur candidat a picat examenul de bacalaureat. Aceeași situație o întâlnim și la Colegiul Național de Informatică, Tudor Vianu. La Sfântul Sava, în sesiunea de anul trecut a bacalaureatului, un elev nu a reușit să obțină media de trecere, iar anul acesta, 2. La fel s-a întâmplat și la Colegiul Național Spiru Haret. În țară, la Colegiul Național din Iași, toți absolvenții au promovat examenul maturității și anul acesta și anul trecut. La unul dintre cele mai bune licee de la Malul Mării, Mircea cel Bătrân, atât la sesiunea de bacalaureat din 2018, cât și la cea din 2019, un singur elev a picat examenul. În Ploiești, anul acesta, rezultatele au fost mai bune decât anul trecut. La Colegiul Național Mihai Viteazul, în 2018, 8 candidați nu au luat examenul în prima sesiune, în timp ce anul acesta doar 2 persoane nu au promovat. Trebuie spus, cei nemulțumiți de note pot depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Grădinițe de vară pentru 600 de copii din medii sociale vulnerabile. Dintre cei care au frecventat anul trecut grădinițele estivale Salvați Copiii, 90% au avut rezultate bune și foarte bune. În total, în cei 19 ani de grădinițe estivale din proiectul Fundației, peste 8.000 de copii au fost incluși în programele grădinițelor de vară. Un material de Sonia Teodoriu. Procentul copiilor între 3 și 5 ani înscriși în învățământul preșcolar a fost de 81,9% pentru anul școlar 2017-2018. O parte semnificativă dintre aceștia sunt înscriși în mod formal, nu frecventează grădinița și nu dobândesc cunoștințele și abilitățile fără de care integrarea în școală este foarte dificilă. Programul grădinițelor estivale a avut rezultate foarte bune potrivit datelor ultimilor 5 ani, spune coordonatorul proiectului Cristina Tănase. Peste 90% dintre copiii care au frecventat grădinița estivală sunt acum fie în clasa 5-a, fie au terminat clasa primară. Având în vedere procentele abandonului școlar, se pare că copiii care au beneficiat de acest program al grădinițelor estivale au mers un pic mai departe de clasa a doua, a treia, cum estimează cifrele. Cei mai mulți dintre copiii din mediile defavorizate care vin la grădiniță pe timpul verii continuă studiile. De exemplu, anul trecut avem un procent de 91% care au finalizat anul școlar cu rezultate bune și foarte bune. Anul acesta, 600 de copii din mediile sociale vulnerabile au șansa să meargă la cursurile grădinițelor estivale, cu 400 mai puțin decât anul trecut. Salvați Copiii a terminat una dintre finanțările pentru acest proiect și a trebuit să restrângă numărul beneficiarilor cu 40%. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A treia ediție a festivalului Never See de la Constanța a înregistrat cel mai mare număr de participanți de până acum, spun organizatorii. Au fost 4 zile și 4 nopți cu muzică, evenimente, dar și cu incidente, iar în ultima zi și cu o victimă. Un bărbat a fost găsit mort lângă una dintre scene, transmite Ghiulfer Predescu. Aceasta a treia ediție a festivalului a adunat peste 200.000 de participanți care, de la răsăritul la apusul soarelui pe malul Mării Negre, au fost martorii unor show-uri incendiare oferite de peste 150 de artiști. Jandarmii și polițiștii au amendat 12 tineri cu 1.300 de lei, în principal pentru consumul de alcool, injurii, provocare și participare la scandal. Aproape 1.600 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, asigurate de paramedicii și medicii din punctele de prim ajutor. Doar 28 au ajuns la spital. Pentru un bărbat de 34 de ani din București nu au mai putut face însă nimic. A fost declarat decesul. Era supraponderal, avea probleme cardiace. Peste 40 de infracțiuni au fost constatate și pe linia consumului de droguri. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Un proiect de lege depus la Senat prevede amenzi mai mari pentru șoferii care depășesc neregulamentar, dar și pentru cei care beau și șofează. Potrivit acestei propuneri, cei care încarcă legea ar putea rămâne fără permis timp de 90 de zile. Proiectul legislativ prevede creșterea sancțiunilor între 9 și 20 de puncte amendă plus suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile pentru depășire neregulamentară sau conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depus la Senat de deputatul PNL Florin Roman. În acest moment, un șofer care încalcă legea și depășește neregulamentar sau consumă alcool înainte de a se urca la volan poate primi 4 sau 5 puncte amendă și se suspendă permisul pentru o perioadă de 30 de zile. Deputatul arată în expunerea de motive faptul că România se află în continuare pe primul loc în statistica europeană referitoare la numărul de decese din accidentele rutiere, având o medie de 98 de decese la 1 milion de locuitori. Media de decese europeană este de 49 la milionul de locuitori, arată datele oficiale. Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, primul for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților. De azi, toate noile modele de vehicule electrice și hibride vândute în Uniunea Europeană trebuie echipate cu sisteme acustice. E o măsură aprobată de Parlamentul European încă din 2014. Acum s-a încheiat perioada de tranziție. Asociațiile nevăzătorilor salută măsura Parlamentului European, pentru că, deși toată lumea e de acord că mașinile electrice au un rol important în reducerea poluării, nu trebuie uitat faptul că acestea reprezintă un pericol pentru pietoni, în special pentru orbi sau pentru persoanele cu dificultăți de vedere. Vehiculele vor trebui să emită sunete când merg înapoi sau cu 20 de km pe oră. Sunetele produse de un sistem acustic vor fi similare cu cele produse de un motor standard cu ardere internă, iar șoferii vor putea să le oprească temporar când vor dori. Unii producători, ca Toyota și Jaguar, au și dezvoltat sisteme acustice pentru vehiculele electrice, iar BMW a cerut compozitorului de muzică de film Hans Zimmer să conceapă sunete pentru mașinile companiei. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep va juca astăzi la Wimbledon cu noua senzație a tenisului mondial, americanca de 15 ani, Cori Gauff. Meciul din faza optimilor de finală nu va începe mai devreme de ora 16:30. Gauff este cea mai tânără participantă la All England Club în era Open și le-a eliminat până acum pe Venus Williams, Magdalena Ribarikova și Polona Herzog, după ce a mai trecut de 3 adversare în calificări. Simona a învins-o în runda precedentă fără probleme pe Victoria Azarenka și dacă va câștiga astăzi, va juca în sferturile de finală cu învingătoarea dintre jucătoarea chineză Shuai Zheng și ucraineanca Diana Yastremska. Brazilia a cucerit Copa America 3-1 în finala cu Peru. Fără Neymar accidentat, gazda turneului final a deschis scorul pe Maracana în minutul 15 prin Everton. Peruvienii au egalat în minutul 44 dintr-un penalty validat de arbitrajul video și transformat de liderul echipei Guerrero. Brazilia a revenit însă în avantaj înainte de pauză, Gabriel Jesus a marcat în prelungirile reprizei. Atacantul lui Manchester City a fost eliminat apoi pentru al doilea galben în minutul 70. Adversarii nu au reușit să profite și tot Seleção a mai înscris o dată dintr-un penalty primit în minutul 90, tot cu ajutorul VAR și executat de Richarlison. Brazilia câștigă după 12 ani Copa America și își trece în palmares al 9-lea trofeu. Selecționata Statelor Unite ale Americii a câștigat Cupa Mondială la fotbal feminin. Americancele au învins Olanda cu 2-0 în finala jucată la Lyon cu aproape 60.000 de spectatori în tribune. Cu 4 trofee mondiale și tot atâtea olimpice, SUA își reconfirmă statutul de națiune dominantă în fotbalul feminin. Aici se încheie jurnalul de prânz. Sunteți în Europa Express cu Sorin Niculescu. Mulțumim, Iulia, pentru știri. Avem ora aceasta multe cântece bune. Dăm câteva exemple. Smiley, oarecare, unul dintre ele. Gina G, Ti Amo. Și The Motans cu Irina Rimes, Poem. E poezie în viața mea. Până la 14 rămânem în Europa Express, acum cu September Satellites. They said it was time for change and rise and shine. Everybody's making it but you. And they told you to trust your dreaming, but it's hard to believe a feeling that you just don't know. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. And everybody walks all over you. ieri și